الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين مخکی حالت د دنیا ذکر شو داغی جہالت والاو چیز اللہ کتابی ہے منکاو چلا تسمعو لحاظ القرآن دا قرآن ماورے دیو خلق منکاو دعوتی ورکاو وصیتی کاو او خلقو پی عمل کو زکا مشرانو عالمانو از خلقو پا عالمانو بانده اعتمادی تیغی و تصوینو آگئی و دنیا کی خداغی پا خبر عملو کو او قرآن یہ پریخو دو او ریدو تا تیار نشو چی مشران دا سوینو چی دا خلق گمرا دی لانت نساتے دی لنز دی مور دی ابی اے پاغی باندی شکر امستو شکر دی چی اللہ مولدہ سو مشران را کلی دی چی مونگ تا دین لار خوی امونگ دا هری بی دینه نا دا هری گمراه نا بچ کئی شکر دے او دا قیامت حال بیانی چکل قیامت شو عل ترالو جہنم ترالو نوس دا اللہ نا دا سوال کئی چی اللہ مونږ چې جاګوم را کړیو کله جناتو نه دي کله انسانانو نه دي مونږ خو دې ډیر قدر کړو په دنیا کې پسروم ګرځولیو په ګام ګرځولیو اوس را توخې چې خپې پکېدو د خپل ځلاندې کو چی بی ذاتیو کو بی ادبیو کو بی حرمتیو کو دی خمونگا تباکڑیو و رکم خلق چی مومنان و حق پرستو او پس ایمانا کی خلقو تا دین خو مونگا اداغی نمانی کلو اغی ایراتا پا نظر کی دیر گمراہ کارکلل امونگ تا خوص پتاو لگی دا چنے کان او حق پرس دغو نو دیر خیری او دیر بدی ردی بوئی دا داغی داغی کشرانو داغی داغا موری دانو دا مقتدیانو دا شاگردانو خبر دا استادانو تا غصہ دی دیر زیاد غصہ دی مشرانو ته غصه دي چې ګوره مونږه ګمرا کړی داسې کارونه را سره کړی وقال الذين كفروا ربنا او وايي دا کافران چې د مشرانو خبره یې منلې و اگر کاغه د کفر خبره و چې قران ما اوري و دی داغی پا مشرعه و داغی پا علم و پا دی بانده اعتماد کنه و اوس د بوزو کا کنه دا وای چې ولې غي دروغ وای لري نه پويس نو دا کشران دیتے ہم کافر ہوئے ذکر دی اگر خبرہ منہ لے وکر دیوہ قیامت کے وی ربنا اے رب زمانگا ارنا اللذین اخیمتا عدوتنا اضولانا من الجن والانس چمونگے گمراکلیو دا پیریانونا و دا انسانانونا دا مونگا وی اوری دلیو کنا دا خلقونا چه شیطان دو قسم دی من الجنت والناس دقا سی انعام کم اوری دلیو وگذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس جلاویلو یار زمانہ کې پیغمبرانو مقابله کې دا دوه قسمه شیطانان پیدا شیو دوه قسمه څه د جناتو نو څه د انسانان دی به وی چیرې کومه وصولې ده کنه یا الله ته مونږ توخیا ولی نجعل وما تحت اقدامنا چوگردو دی لران لاندی دخپونا نن بے عزت نکو نن بے قدر و عدب نکو کدی مونگو لیو مونگ سر اے دمرا ظلم کردے چمونگے ٹول مر پتیار کے ساتھ لیو دنیا کے باکل کلا دا حق بیان را گئے دا حق آواز برا گئے ازمون بزل کې دو چیر واخو به ورو کنه خدای و مون باندې سترګې راويستې چې غره لاره بارا تبن کړی وي نور ته وي چل کا غره خیال کوي کڅوک تلې نو سبا ما توای نو مونې ولیکې تم راځه تبا باندې کول نیو پری هی کنه او نن دا حال لے چه اغیم را گیر دی جہنم کے امونگا امور سر را گیریو مونگ سر ایڈیر ظلم کڑے دیم امونگا پا دنیا کی ٹول جون دی توقف کڑے ہو چا بوئی چه سکوئے کڑی ام پا سر را غستی ری مونگ بوئی دو بزرگانو خدمت کو چرګانو هغه نن دغه حال شو هغه موږ په اړه له مصیبت جوړ شو اولانا من الجن والانس زمرو ته غصدي نجعلهما تحت اقدامنا چخپیپی کیدو ليكونا من الاسفلين یو معنا چې شي دا ټول قسمه خلق ډیر لاندې او ډیر ذلیل او ډیر رسوان یا من الاسفلین چې قران کې راغلی وي کنه سورۃ تین زیتون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین چه اسفل السافلین تے او رسول ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اسفل اسفل دا دی زیون دی خان دا داغی خلق و حال دنیا کی اول ذکر کو چه دے عمل لے تو قرآن خلق منی کئی اللہ تقبل دشمنانوی او سوسو زلیو تا کافرانوی ناولی داغی مشرانو حال ذکر کو ابی اور پسید کشرانو حال ذکر نوس مقابلہ کی دا حق پرستو حال ذکر کی چی ٹول دا سن دی حق پرست بکیمشتا چې کله هغه د الله د وحدانیت आवाज واورید او د قران بیان یې واورید او ډیر صحیح خبرې واورید د اسلام نغی په کلک شو هغه مضبوط شو هغه مونږ اوس حق مونته ناقی دے صحیح کلا عملی صحیح کن مداغی شان اگو رکن دا بشارت ذکر کی مومنان تا خصوصی بشارت او داغی شان ذکر کی دو قسمہ چیسا گران خبرنو آ چیگن دی خلق زان لا دا مرتبہ او دا درجہ او دا آخرت دا جنتونا و نعمتونا سڈیر پگران حاصل کری دی چڈیر روجی او دیر نفلونا نا بس دو خبری دی فائٹنگی دل گرانو کا نخان اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا بیشکا کسان چه اقرار اوکا د اسلام په عقیده باندې د اسلام په کلمه باندې چې زمونږه رب الله دې چې دا د الله د وحدانیت خبره او بیا کلک شو په دې باندې چې دا د پیغمبر د رسالت خبره عقیده او عمل اسلام نوم د دې دوه خبرو دې عقیده او عمل ربنا اللہ کی عقیدہ رالا او ثم استقامو کی عمل دمرا آسان خبر خبری لگی دی آسانی دی او سمرات چو گورنو بے حدا و بے انتہا دی سحدا و انتہا نشتا دی مانا کړی دا خلفای راشدینو څلور واړو اور پسې نورو صحابه تابعینو صدیق اکبر رضی الله عنه وی دا آیات وی چې ما تقولون تاسو دې آیات سمانا کوي چې ربنا الله ثم استقام اغیوی چه لم یزنبو چه اقرار او کو کلمه اوی نو بیا گناه نکی حضرت ابو بکر صدیق وی چه لقد حملتم علی اشد تاسو غدیر اگرانکڑا گناه نکی ولی پیغمبران دی گناه نوست اگزان بچ تاسو آیات پدا سمانا باندی حمل کن چه خوڑی را گرانه دا ناغی وی چه ما تقولو فی تبکی سوائی تسنگ مانا که حضرت ابو بکر اوی چه سم استقامو ایلم یلتفتو الہ غیر اللہ این لم یشرکو بهی مختلف الفاظ دی چکله وی چې ربنا الله نبی ابل چاته التفات نکوي بل چاته نګوري بل چاته جت پات نشم چې الله رب شو که وسړي د عقیده او ساتل نبی ابل چاته څه ضرورت پات شو بیا وی چې شرک نکوي د الله سره بیا وی لم يرجعوا الى عباده الاوثان بیا پلار نکاح دین تناوړي ازور دین یې نه خو یادېږي ډېر خو یادېږي کنه اړي خارختي ودي دا سندي لم يرجو الى عباده الاوثان بیا چرې غزور دین تناوړي تمامه ثم استقاموا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه معنا کړی و ثم استقاموا لم يروغوا روغان السالب چوی ویو دل چربنا اللہ نو بیا د لومبړې په شانته کله یو پلاو کله بل پلمنډې نه وي. ډېر خلق د کړه دنیا کې اقرار کړی په کلمه باندې چې لا اله الا الله. اج بیا ګوري نو ټینګ نه کنا کله یو جماعت تمنډ کی کله بل جماعت تمنډ کی سد دین پته نه لګي تبا پو انشی چی دے چاہ سر دیا دا نو لم یستقیمو دی استقامتو نکو کنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مانا کی ثم استقامو اے اخلص العمل للہ عمل خالص کدا اللہ دا نا فقط پکی نو ریا پکی نو. حضرت علی رضی اللہ عنہ مانا کئی ثم عد الفرائض. اسلام کی خدا کا پینز خبری دی کنا مچی دا کلیمہ ہوئی اقرار اوکا نبی اور پسی غسل اور فرائض ادا کول چی منز دے زکاة تے روجہ دا حج چو اسی اکیدنو دا دیا دائی کولنو سم استقامو دیتے استقامت ہوئی. حضرت قطادہ ابن زید مانا کی سم استقامو اتواعت للہ عاملو بطاعته واجتنبوا عن معصيته. چلا سویلی پاگی رات لکی او داغد گناہ او دنا فرمانے نظان ساتی حضرت اکرماء مجاہد وی رحمہم اللہ تعالی جسم استقاموا بشہادت اللہ الہ الا اللہ حتا ماتو پدې کلمه پدې شهادت باندې کلک دي تر مرګ پورې. سفیان الثوری وی رحمه الله تعالی ثم استقاموا عملوا على وفاق ما قالوا عملوا على وفاق ما قالوا چې څنګه ویل دي نو هغه عمل کوي. دانا چه ویلی یو سدی عمل بل شاند کی منافقانو پشاند دی عملو علا وفاق ما قالو. او حضرت ربیع مانا کئی زہدو فی الفانیت ورغبو فی الباقیان دفانی دنیا نازان ساتیم زلو پی نلگئی جی بس درنگ دے کسات تے اسے ہم رخصتی دے ہوئی دنیا سر تعلق نساتی وزہ ورغبو فی الباقیتی اوہ باقی دنیا سر محبت ساتی جی باقی باندے فنانا راضی دائی دے استقامت مانا نئے اسلام کی دادو خبری دی کنا خوا دیتا دیر ضرورت تے نوریستا ضرورت نشتا ربنا اللہ ثم استقام عقیدہ ساتل پا اللہ باندے چاہجت روا و کارساز مددگار اللہ سے نور سو کس نشی کولے اپا دی باند بیا ترمرگا پوری پاتے کے دل چه ملا علی قاری ویلی پشرح دمشکات کے چه الاستقامتو خیرم من الف کرامت استقامت دزر و کرامت انہوں نے بہتر دیں. کرامت ہوئی ستا ہوئی قرآن خو استقامت یاد کرے بدا دا کامیاب خبری دا مومنان و شان دارے ربنا اللہ ثم استقاموا دا ډیر کم خلقو کې دی، ډیر کم خلقو ځکه اسی کلمه وای اعتماد په الله نه، اعتماد په سی په شیخانو په بزرګانو په غوثانو په قطبانو او دا بیان نه خلق ته کوي چې کله تاسو باندې چرته سخت راشي په ځنګل کې او په سارا کې او په خوش بیابان کې نوای چې اعینونی عباد الله یا بندیانو د الله زما امدادو کې اسې आवाज کوي څوک دی بندیان الله ته आवाज نه کوي اچه اغا خپی جنی دماره درک داد نزده داد تا او کولشی نو عباد اللہ سوک دی نو بیا سوک ولا تاویل کی چمرات تینا ملائک دی نو گنی اغی تاواز جائز دی خیر دی آواز کو بغیر دا اللہ نا هر چاہ تا شرک دی نو چه تاولا تاویلو کی خلا دی شرک مضبوط کو دا قائد دی دا خلقو خان دا خو پا اللہ اعتماد ختم شکن چتا غیر اللہ تاواز شورو کن نتا دا ابو بکر مانا نو آوری دلی چاگویلو چلم یرجعو الى عبادت الاؤسانی دا ونو فمن رجع فلم یستقم سوک چاگی دین تواپس شون استقامت ختم شون نو سی مرتبه او ګور او سی درجه او ګور د دې خبرې چې الله وکړه کنه مؤمنانو تتنزل علیهم الملائکۃ نازلیږي په دې باندې ملائک حضرت مجاهد وی عند الموت زن کدن په وخت کې ولې دا وخت ده کنه دا وخت کې ضرورت ده ها ملائک دا اللہ راضی عزویم وینا دری وقتنو کہ عند الموت و عند القبر و عند البعث دا موت پا وقت کیوما بیا پا قبر کیوما بیا پا حشر کیوما دا دری وقتنو دیر دا حیبت تی او دا وحشت تی دی وقتنو کہ ملائک راضی او سوی وطا اللہ تخافو چیرے گئما ذرا تلن کی وخنا ولا تحزنوا غم جن کی گئے ما پتیر شوی دنیا پسیم تمانا حضرت اکرمہ کی لا تخافو الموت وما بعده ولا تحزنوا على الاولاد فإن اللہ خلیفتکم مایری کې دراتلون کې وخت نه چې موت ته او قبر دی او حشر دی امغم جن کېږي چې اولاد رانه پاتې شو چې سچل بو سره کېږي ځکه الله حافظ دی الله نگهبان دی ولیدا تاسو ساتلو چې ته ژوند دی وي هغه ساتلو هغه به ساتي نړو غمونه مکوا الا تخافوا ولا تحزنوا قبر کی عمر تدا سے ہوئی چمیرے گئے مغم جن کی گئے ایس نشتر وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون او خوشال شے پ جنت اغا چتا سرے وعدہ کول شو وس خو الله تعالی دې درکې کنا چې تا دا په وادو باندې پابندي کړی و تا دنیا کې دا د وحدانیت سره جون تیر کړو نو صلی الله سره خپل وعده رښتیا کوي کنا نو ابشروا بالجنه خوشاله شئ جنت ته حاصل چې تا سره وعده کول شو نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ملائک وتوی زم مرګرتیا دین نه خوخه دنیا کې استعمار غریو کنه سر دې ټاکاو ته نه یا خدای دې نه خو نه مرګري خو دې انو زمون مرګرتیا دین نه خوخه مونږ دې مرګريو کنه نحن اولیاءکم مونږ تاسو مرګريو په دې ژوند دنیا کې هم تاسو مرګرتیا هم کولان څنګه مرګرتیا هم کولا اصل مرګرتیا خدا دا چې تاسو ری یو بنده داسې احسانو کې چې وستا په مرګ کې پکار راشي او په آخرت کې دې پکار راشي د دنیا بس کاری او بس مرګرتیا ای اصل مرګرتیا خدا دا چې تاسو یو سړی داسې عمل وکړي داسې عقیده وکړي چا غزه په وګټي دا اصلي مرګرتیا ده نو ملایکو کوئی ته خبره ک قرآن دی ویلی نو خبر وینو سوره حمیم مؤمن دی ویلی نو خبر وینو چې مونږ بستاه د پاره دعاګانې غوښتیم چې الله معافي او توکي بخنه او توکي استغفار به هم کوو ته خو نوې خبر کړه تا خو دعا نکولا خمونگستا دا پار دعاگانی کولی کنا پا عرش کے دیب دی چی اللہ تو تبخنو کی اللہ تی گناو نماف کی اللہ تی جنت تبوزی ندا زمونگ دا دنیا مر گرتی آو تا سرکن خوا کل کل با مستاز لکی دا سی القاو کل دا خیر چکڑیر دا پریشانے وخو لیکن تا باندی با اس پریشانی نو آستاو سا لبا مضبوطا لبا مونگ استازل تا القا کولا تا اللہ رب العزت دا سکی کنا ملیکی امرگری کلی دی انسان سا وفی الاخرتی آخرت کی مونگا مرگر تیا دا ولی مرگ سر مونگا ستا مرگر تیا شورو کلا نو قبر کې به مرګرتی آئی نو بیا په حشر کې به مرګرتی آئی نو بیا چې جنت ته بوزو نو تاسو تبا سلامونه کو دار دروازې نه سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت سورې رات کې راغلی چې دا ملائک بر راضی د هر دروازې نه او جنتیان تبا سلامونه کوي دا ډیره خمر ګرځیا ده کنه دین نور خمر ګرځیا څنګه هي چې جنت په دروازه هم نه باسو بس بیا یت نشته زموږ مرګرتیا ته نو ها مونږه ستاسو مرګریو په دې ژوند دنیا کې هم او په آخرت کې هم ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ستاسو د پاره په دې جنتونو کې هغه سدي چې ستاسو نفسونه غواړي توبه نفس مړیږي نو د څومره لوی کېډا ده دنیا کې هنرې مړ شوی حدیث کې راځي ها چې انسان یو کنده ډک کې د سرو د سپینو نه نو بیا د بلې کندې په غم کې او په فکر کې چې دا وډه کومه نخلاصي کې کند نفس خو نه مړې ده چې جنت تلل نو مور شو ما تشتهی انفسکم ولی چې دې سوالین د هغه نه زیات موجود دي دې د څه شي تقاضا کین د هغه نه زیات موجود دي ما تشتهی انفسکم د دې تعلق د جسم سره دی ځکه د انسان یو هغه آرام دی چې جسم ته رسی بل هغه آرام دی چې روح ته رسی نو د جسم لپاره دا وی چې ما تشتهی انفسکم چې سوم د لغوار ولکم فیها ما تدعون او شته ستاسو لپاره په جنت کې هغه چې تاسو تمنا کیږي ارزو کیږي چې روح دې په څه خوشحالي بس هغه الله ته پته ده موږ وسنه پوئ چې روح به په څه خوشحالي الله یې وسغه هم پکې موجودي نو هم پکې جسمانی راحت ته اوم پکې روحاني راحت ته نزلا من غفور الرحیم. سوال پیدا شو چې دا څنګه جنت ده چې نفس مور شو بس ټول تقاضی او ټول ارمانونه پوره شو او روحم خوشاله شو ایس ارمان یې پاتې نشو دا څنګه جنت ده؟ الله نزلا من غفور الرحیم دا دا غزات مل مستیادا چی غفور او رحیم دیں دا دا مل مستیادا کنا دا دا بندہ مل مستیانا دا چی کار سراؤلی کنا اڈیر مکلف اڈوڑیو کی کنا پہ انسان پتمئی چی اس بچینکا و پیالی راشی او اگا نئی نو دے دک کسی سوڑ بڑ را پاسی خواب یاروی چې چه پکې نه یې کنه نو یې مونږ له خوان نه راکېو وای تا له خوان په قیامت کې درکې دلته وسې دا خو د بندمن مستیا ده ا بندا جز دې پارس باندې محتاج دې یا به يرشیو نو زکا یا به ګیس نو زکا سخه تکلیف بو کنه ها اول تک یار سوچتا دے دیس کمی نشتا دے دا اللہ پا مل مستیا کے بعد سو کمی راشی چستا خواہش بکی گی وغا بن پورا کی گی ہار سو پورا کی خدا خدای بندہ دا دو خبر یاد ساتا چه ربنا اللہ او سم مستقامو دا خبر یاد دا بیا بیا رازی تا ترستو خواہ د دې خیال ساته غوري اعتماد په الله کا او د غیر الله نه مخواړه چې مخلوق سره سنشتا هر چی خواهی از خدا خوا اے پسر سچ غواړي د الله نه غواړه اے بچیا نست در دستي خلایق خیر او شر د مخلوق په لاس کې نه خیر شته او نه شر لاسان سبق دکا نارس ډیر دی پیس تکلیف بدر مانده نرازی دا دمر مرتبی او درجی دا دا عقیدی دا توحید سر تللی دی دا مونگا دی معاریخ و بیان دی مونگ با دا اللہ نا توفیق وارو چه اللہ دیده پار توفیق راکی و دیده پار صحت راکی و دیده پار عمر ډیر راکی چه دی خلق و تستا دا وحدانیت سبق وای او د خلکو په لخپلخه خلک کمنیه کني منی زمو مطلب په لغاړه خلاصول لخوا الله توفیق راکي واخر دعوانا